الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال النبي صلى الله عليه وسلم من بس ولم يصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے جس کے اندر تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے آنے کا ذکر ہے۔ جب یہ بھائی دوسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے آئے تھے، اس کا تذکرہ تفصیلی گزشتہ جمعے پر عرض کر چکا ہوں، اللہ کے حکم سے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ آپ کے بھائی آپ کے پاس آئیں گے اور ان میں سے چھوٹے بھائی کو آپ اپنے پاس کوئی تدبیر کر کے روک لینا، جب وہ غلہ تقسیم کرنے والے شخص نے پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، یہ پیالہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پانی پینے کا پیالہ تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اس سے غلہ ناپ کر دیتے تھے، یہ وہ پیالہ تھا۔ بہرحال کوئی بھی ہو، جب سارے بھائیوں کے سامان دیکھے گئے تو پیالہ نہ ملا، اور اس اعلان کرنے والے نے یہ کہا کہ رک جاؤ تم چور ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر تم میں پیالہ نکل آیا اس اعلان کرنے والے نے تو اس کی سزا کیا ہے؟ پہلے تو اس نے یہ اعلان کیا کہ خود بخود پیالہ جو بتا دے گا یا دے دے گا تو ہم اس کو ایک اونٹ کا غلہ بطور انعام کے اضافی دیں گے، اور میں ضامن ہوں گویا میں عزیز مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کے آپ کو دلواؤں گا۔ جب ایسی صورت نہ بنی، تفتیش ہوئی، پھر اس نے پوچھا کہ اگر پیالہ تم میں سے نکل آیا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے انہیں یقین تھا کہ ہمارے پاس پیالہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں پیالہ نکلے گا اسی کو رکھ لینا۔ اب خود اپنی زبان میں ایسا فیصلہ انہوں نے کر دیا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان سے تلاشی لی گئی، پیالہ نہیں نکلا، ظاہر ہے جس کے سامان میں رکھا گیا تھا اسی سے ہی نکلنا تھا۔ چھوٹے بھائی کے سامان سے وہ پیالہ نکلا، اسے رکھ لیا گیا، پھر جیسے انہوں نے خود کہا تھا، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، ہماری شریعت میں یہ بات ہے۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بچے واپس گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی کے سامان سے پیالہ نکلا اور انہوں نے رکھ لیا، یعقوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ کہا ہم نے یہ کہا ہے کہ جس کے سامان میں سے پیالہ نکلے گا وہ اسی کو رکھ لینا۔ تو کہا یہ تم نے خود کہا، اس بادشاہ کی شریعت میں حکومتی اصول اور ضابطے میں کیا خبر کیا قانون تھا چور کا؟ تم نے تو اپنی شریعت کے بارے میں اس نے مسئلہ بتا دیا اور ان کے وہ مطلب کا تھا اور انہوں نے رکھ لیا ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے، ہم نے اپنی شریعت کی بات بتائی ہے کہ ہمارے ہاں جب چور پکڑا جائے تو جس کی چوری کی ہے اس کا غلام بنا دیا جاتا ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ شرعی مسئلہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت۔ اگر بادشاہ اپنا فیصلہ کرتا اور اس کو رکھتا تو ایک الگ بات تھی، یہ تو تم نے خود کہا کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلے اس کو رکھ لیں۔ بہرحال انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ آپ ہمارے بھائی کو نہ رکھیں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ اے بادشاہ سلامت، اس سے غلطی ہو گئی، ہم 10 بھائیوں میں سے کسی کو اس کی جگہ پہ رکھ لیں۔ ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، بہت پریشان ہیں، پہلے بھی اور پریشان ہوں گے، اور آپ ہمیں بڑے نیک نظر آ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ انا اذا لظالمون۔ اللہ کی پناہ، ہم ایسا جرم کیوں کریں جس کی غلطی ہے اس کے بجائے بے گناہ کو پکڑیں؟ ہم اسی کو پکڑیں گے جس کے اندر سامان سے پیالہ نکلا ہے، اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں تو پھر ہم گنہگار ہوں گے، ظالم ہوں گے۔ بہرحال جب یہ بھائی مایوس ہو گئے کہ بادشاہ صاحب اس مسئلے میں کوئی نرمی نہیں رکھتے، فلم مستی اسو من ہو خلسو نجیا، قال کبیرہم، کہ جب یہ مایوس ہو گئے کہ اب بادشاہ بھائی نہیں دے گا تو آپس میں مشورہ کیا۔ بڑے نے کہا کہ والد کے سامنے کیسے جاؤ گے، من قبل ما فرطتم فی یوسف، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تم والد کو پریشان کر چکے ہو۔ لن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، میں نہیں جاؤں گا۔ تم نے پکا عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو لے کر آئیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، قسمیں اٹھائی تھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس سے پہلے والد صاحب کو دوسرے بھائی کے بارے میں پریشان کر چکے ہو، والد کے سامنے کیسے جاؤ گے؟ لن ابرح الارض، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اتنا تو کر سکتا ہوں نا، میں یہیں دھرنا لگا کے بیٹھوں گا، یا میرا والد میری طرف پیغام بھیج دے کہ کوئی بات نہیں بچے، اللہ کا امر تھا، سو جو ہو گیا ہو گیا، آپ واپس آ جاؤ کنعان، تو پھر واپس چلا جاؤں گا۔ او یحکم اللہ لی، یا کوئی اور اللہ کی طرف سے میرے والد پر حکم نازل ہو جائے، یا لڑائی کرنے کی اجازت مل جائے کہ اپنا والد لڑائی کر کے، اپنا بھائی لڑائی کر کے چھڑا لو، تو میں اس کے انتظار کرتا ہوں، میں یہیں بیٹھوں گا، یا تو یہیں مر جاؤں گا، یا والد مجھے پیغام بھیجے کہ واپس آ جاؤ، پھر جاؤں گا کنعان، یا اللہ کی طرف سے کوئی امر آ جائے کوئی اور، تو پھر یہ صورتحال ہوگی، ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، بس آپ لوگ جاؤ اپنے والد کے پاس اور اس کو بتاؤ، ان ابنک سرق، کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما کنا للغیب حافظین، اور ہم چھپی ہوئی باتوں کی تو ضمانت نہیں لی تھی، ہم نے نہیں دیکھا کہ بنیامین نے چوری کی، لیکن اتنا دیکھا ہے کہ اس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلا ہے، بس آپ لوگ جاؤ، میں نہیں جاتا ہوں۔ بعض نے کہا اس کا نام یہودہ تھا، بعض نے کہا شمعون تھا، بعض نے روبیل لکھا ہے، جو بھی تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا جو اس شرمندگی کی وجہ سے یہاں سے گھر نہیں گیا اور یہیں بیٹھا رہا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک بھائی نہیں گیا ہے، ادھر بیٹھا ہے، لیکن بنیامین نے پوری آہو بکا ڈالی ہوئی تھی کہ میں نہیں جاؤں گا، اب جو بھی صورت ہے میں نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا، یا میرے ساتھ آپ بھی چلو۔ یہ پہنچ گئے، دوسرے بھائی پہنچ گئے، والد کو جا کے یہ پوری کہانی سنائی کہ یہ ہوا ہے، اور ساتھ یہ بتایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ آپ بستی والوں سے پوچھ لیں، بڑا اعلان ہوا تھا چوری کا، تفتیش ہوئی تھی، سارا سامان دوبارہ کھولا گیا، بلکہ ہم تو مصر سے تھوڑا باہر بھی آ گئے تھے اور پیچھے سے اعلان کرنے والے ایت والعیر انکم لسارقون، جہاں یہ اعلان ہوا، جہاں یہ تفتیش ہوئی، سامان دیکھا گیا، ان بستی والوں سے پوچھ لیں کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، پیالہ بنیامین کے سامان میں سے ملا ہے۔ وَسَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور وہ لوگ جو اور ہمارے ساتھ عزیز مصر کے پاس غلہ لینے گئے تھے، وہ جو اور بھی کوئی کنعان کے لوگ یا سائڈوں کے لوگ گئے ہوں گے، ان سے آپ پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ قافلے والے آئے، کہ واقعتاً ان کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے اور انہوں نے رکھ لیا ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ بہرحال یہ بات سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے ارشاد فرمائے، قرآن مجید نے ان کو نقل کیا ہے، فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ ھو العلیم الحکیم۔ یہ لگتا یہ ہے کہ تمہارا یہ بھی کوئی پروگرام، یہ تدبیر بنیامین کو روکنے کی اپنا بنایا ہوا ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، لگتا یہ ہے کہ بنیامین کو جو وہاں رکھ لیا گیا اور یہ پیالہ نکلا اور چوری کا بہانہ بنا، لگتا یہ ہے کہ یہ تمہارا اپنا کیا ہوا پروگرام ہے۔ فصبر جمیل، لہذا میں اب صبر ہی کر سکتا ہوں اور صبر کرتا ہوں۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ ایک بنیامین کو نہیں، ساروں کو لے آئے گا اور ملاقات ہو جائے گی۔ عسى اللہ ان یأتینی، انہ ھو العلیم الحکیم، وہ جانتا ہے، وہ حکمتوں والا ہے۔ جب اللہ کے مرضی میں کسی کام کو وجود ملنا ہو نا، تو موافق تدبیریں غیر شعوری طور پر وجود میں آ جاتی ہیں۔ جب کسی کام نے ہونا ہو حکم ربی سے، تو اس کام کے وجود کی موافق تدبیریں غیر شعوری طور پر خود ہی وجود میں آ جاتی ہیں۔ آج تک 24 سال ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فراق کے، اور 6 سال نابینا ہونے کے ہو گئے، 18 سال لیکن کمزور بھی ہو چکے ہیں، بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، نابینے بھی ہو چکے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ یوسف کو ملائے گا، سب کو ملائے گا۔ اور آج کیسا جملہ اللہ نے منہ سے نکلوا دیا، ممکن ہے الہام بھی ہوا ہو، انبیاء کا الہام بھی وہی کے حکم میں ہے، وہی آئی ہو۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میں نے خطبے میں نقل کی، بس ولم یصبر، جس نے اپنے غم پر صبر نہیں کیا، ہر کسی کو اپنا غم بتاتا رہا، پھیلاتا رہا، ولم یصبر، اس نے صبر نہیں کیا، اور جو خود ہی خود کڑتا رہا، اللہ سے اس کا حل مانگتا رہا، یہ صبر ہے اور اس پر اس کو انعام ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام زہر اللہ کا پیغمبر ہیں، جلیل القدر ہستی ہیں، دماغی اعتبار سے، حواس خمسہ کے لحاظ سے، ہوشیاری کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے انبیاء اونچے ہوتے ہیں۔ یہ قریب ہی وہ گرا کر آئے تھے اور تفتیش کے لیے نہیں گئے، جب کنویں میں بھائیوں نے گرایا، قریب ہی ہے، دو تین میل بھی نہیں ہے کنان کا وہ جنگل، تفتیش کے لیے نہیں گئے، بس اللہ کی طرف سے یہی ہونا تھا نا۔ اور اتنی مدتوں میں روتے رہے، کہیں ذرا سی بھی کوئی بات ایسی کہہ دی جو خلاف اولاد تھی تو وہی آ جاتی تھی کہ یعقوب ایسا نہیں، غیر اللہ کے سامنے یہ بات نہیں کرنی ہے، یہ امتحان تھا۔ اور میں گزشتہ جمعے پہ تفصیل سے بات عرض کر چکا ہوں کہ درجات اخروی انسان کو صبر پر ملتے ہیں، اور مصیبت پر صبر، کوئی بیماری پر، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، وہ صبر کے بعد وہ درجات ملتے ہیں جو ویسے ریاضت اور ذکر سے وہ درجات نہیں ملتے، کچھ اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو قطرے ہیں نا، جو بہہ جائیں تو بہت فضیلت رکھتے ہیں، ایک گناہگار کے ندامت کے قطرے جو آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں، اور ایک الائے کلمت اللہ کی خاطر شہید کے وہ شہادت کے خون کے قطرے، وہ عند اللہ بہت مقبول ہیں اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ دو قطروں کی بات ہے، دو گھونٹ ہیں، حدیث میں آتا ہے دو گھونٹ ہیں، جس نے پی لیے یہ شخص بھی اللہ سے بہت انعام، اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے برکتیں حاصل کرے گا۔ ایک مصیبت کے وقت صبر کا گھونٹ ہے، اور ایک غیظ و غضب کے وقت غصے کا گھونٹ ہے جو پی جانا ہے، پھر اس پر انعام ملتا ہے۔ اور قرآن نے اس کو بتایا ہے کہ یہ صبر یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑے اولو العزم کو یہ مقام ملتا ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جو اونچے نصیبے والے ہیں وہ مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، اور غصے کی حالت میں غصہ پی جاتے ہیں، پھر اللہ اس پر انعام۔ صاحب ہدایہ نے جو فقہ حنفی میں بڑی تابعی کتاب شمار ہوتی ہے، اور عجیب اللہ کے بزرگ شخص گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی وضو وغیرہ کے مسائل سمجھانے کے لیے، تو لکھتے لکھتے لکھتے 80 جلدوں میں جب دیکھا تو 80 جلدیں ہو گئی۔ پھر خیال آیا کہ کون پڑھے گا، پھر اس کو کرتے رہے، مختصر کرتے رہے، وہ 4 جلدوں میں ہے، جو درس نظامی میں 3-4 سالوں میں پڑھائی جاتی ہے، 4 جلدیں، اور اس نے لکھنے لکھتے 80 جلدیں لکھی۔ انہوں نے ایک پہلی جلد میں عجیب بات لکھی ہے کہ جب اس طرح کو کوئی کام کیا جائے اور وہ خالص اللہ کی رضا سے متعلق ہو، سنت پر عمل کرنا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کی رضا پر ہے، اب وہ گالی گلوچ میں ہے، کچھ کیا سے کیا ہو رہا ہے، اور یہ شخص صبر میں ہے۔ بعض دفعہ لوگ کوئی گالی دے تو صبر نہیں کرتے، زیادہ لڑائی کرتے، اس سے زیادہ لڑائی کرتے ہیں، تو اسے سمجھایا جاتا ہے بھائی آپ صبر کرتے ہیں، کہا میں ویسے تو صبر کر لیتا، اس نے گالی دے دی ہے تو یہ برداشت نہیں ہوئی ہے، یہ جہالت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی گالی دے نا، درمیان میں فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس گالی دینے والے کے لیے بد دعا کرتا رہتا ہے، جو تو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ تو خود ہے، جو گالیاں دے رہے ہو تم اس کو وہ یہ نہیں ہے، وہ تم خود ہو۔ جب تک کہ یہ شخص مقابلے میں گالی نہیں دیتا، درمیان میں فرشتہ دفاع کرتا رہتا ہے۔ تو کسی نے گالی دے دی تو اس لیے برداشت نہیں ہوا، ورنہ تو میں برداشت کر لیتا، نہیں، گالی بھی برداشت کرنی ہے۔ وہ گالی جو اس نے ہمیں دی، وہ ہمیں دی ہی نہیں ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو دی ہے، اس کی دنیا بھی خراب، اس کی آخرت بھی خراب ہوئی ہے۔ تو غصہ پی جانا یہ اس پر خالص اللہ کی رضا ہے، بندہ جوابی کاروائی کر سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر اس نے غصہ پی لیا ہے۔ تو جو میں بات صاحب ہدایت کی بتانا چاہتا ہوں، جب اس نے یہ نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، تو پھر اب تنہائی میں آئے اور اللہ سے اس نیکی کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگے کہ یار اب اس شخص نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گالی دی ہے، حق کھایا ہے، کچھ کیا ہے، میں جوابی کارروائی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یا رب آپ کے امر کو سامنے رکھتے ہوئے صبر کر رہا ہوں، غصہ پی رہا ہوں، اس نیکی کو قبول فرما، مجھے اپنے خزانے سے خوب عطا فرما۔ یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مستجاب الدعوات گھڑی ہے کہ جس وقت کسی شخص نے خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو فرمایا دو گھونٹ ہیں جو بہت قیمتی ہیں، ایک مصیبت پر صبر کا گھونٹ ہے، جو اللہ کے پیغمبروں پر بھی یہ صبر آئے، حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی، حضرت یونس علیہ السلام پر بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی، اور آج دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی کہ 24 سال بیٹے کے فراق میں گزر چکے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے حال مانگ رہے ہیں، پریشان ہیں، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، صحت ختم ہو گئی، کمزوری آ گئی، اور نگاہ ختم ہو گئی، نابینے ہو گئے، لیکن کہہ رہے ہیں دوسرا بیٹا جب نہیں واپس آیا، کوئی غصہ نہیں کیا، بیٹوں پر کوئی ناراضگی نہیں کی، کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارا اپنا کام لگتا ہے یہ، فصبر جمیل، لہذا میں صبر کرتا ہوں، اچھا صبر، کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ اگر کوئی کسی پر پریشانی آ جائے اور وہ گلے شکوے کرتا رہے، ادھر ادھر پھیلاتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، تو 2-3 دن کے بعد تو ویسے بھی غم کمزور ہو جاتا ہے، پھر صبر شروع کر دیتا ہے، اس صبر پر کوئی انعام نہیں ہے۔ حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصبر عند صدمۃ الاولی، جیسے پریشانی کی خبر پہنچی، ایمانی مقام اور درجہ یہ ہے کہ اسی وقت یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا رب مجھے صبر نصیب فرما۔ اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون والا جملہ صبر کے لیے، ہاں کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، کوئی موت آ جائے، صرف موت کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی ہو اس کی خبر جب انسان سنے، تو اس کا جو ترجمہ یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہی ہیں، اور سب نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تو یہ پڑھے اس کو ثواب ملتا ہے۔ بتانا جو چاہ رہا ہوں، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون والا جملہ جو دوسرے پارے کے غالباً 3rd رکوع میں ہے، یہ اسی شریعت کو اللہ نے عطا کیا ہے، پہلی شریعتوں کو یہ جملہ نہیں ملا ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ، اور اس پر ثواب ملے گا۔ مصیبت تو وہ آ گئی، وہ مرنے والا مر گیا، ہمارے رونے سے، گلے شکوے سے، گریبان پھاڑنے سے، ماتم کرنے سے وہ واپس نہیں آئے گا، تو کام وہ کرنا چاہیے کہ جس میں اب مزید نقصان تو اپنا نہ ہو، ایک تو گویا کہ جدا ہو گیا، اب دوسری پریشانی تو نہ ہو، اس پر صبر کرے، اللہ اجر دے۔ تو فرمایا اصلاح ان یأتینی بہم جمیعا انہو ہو العلیم الحکیم، کہ اللہ پاک ممکن ہے ایسی کوئی صورت بنا دے کہ سب کو جمع کر دیں گے۔ یہ جملہ آپ کہہ دیا، میں نے بتایا نا کہ آپ کو لگتا ہے ملاقات ہو رہی ہے، تدابیر پہلے سے ہی موافق آ رہی ہیں، اب الگ ہو گئے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، بچوں سے الگ ہوئے اور کہا يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ، پرانا غم بھی تازہ ہو گیا نا، جہاں پہلے زخم ہو وہاں وہ ابھی تک پورا مٹا ہی نہ ہو، تو دوسرا زخم لگ جائے تو اس کا درست ہونا بہت پھر مشکل ہو جاتا ہے، اور ظاہری زخم جسم کی مرہم پٹی سے وہ درست ہو جاتے ہیں، جو دل کے زخم ہوتے ہیں اس کی تو کوئی مرہم پٹی ہی نہیں ہوتی، وہ کبھی منجمد نہیں ہوتے، دل کے زخم کبھی درست نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے، فرمایا جراحات السنان لہل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسان، جراحات السنان لہل تیامو، جو تیر و کمان کے زخم لگتے ہیں انسانی وجود پر وہ مٹ جاتے ہیں ایک مدت کے بعد، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زخم سے لگنے والے، زبان سے لگنے والے زخم یہ کبھی مٹتے نہیں ہیں، ایک زخم پہلے گئے فراق یوسف میں، آج حضرت یعقوب علیہ السلام کو دوسرا زخم بھی لگا، جدائی بنیامین میں، تو کہنے لگی وتولانم وقال یا اسف علی یوسف وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم، اے افسوس میرا یوسف بھی ابھی تک مجھے نہیں ملا کہ آج میرا دوسرا بیٹا بھی مجھ سے جدا ہو گیا۔ اس شریعت میں دکھ اور غم کے اظہار کے لیے ہائے کہنا جائز تھا، اس شریعت میں دکھ اور غم کے اظہار کے لیے ہائے کہنا جائز نہیں ہے۔ دکھ اور غم آئے تو اس شریعت میں نبی کی سنت یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھنا ہے۔ کہنے لگی وتولانم وقال یا اسف علی یوسف وابیضت عیناه من الحزن، اس غم و حزن کی وجہ سے، اولاد کے غم و حزن کی وجہ سے والد کے آنکھوں پہ موتی آ گیا۔ او اسلام آباد والو، ذرا غور سے سننا، بیٹے کے اوپر غم و حزن کی حالت یہ طاری نہیں ہوئی کہ والدین کی جدائی میں آنکھوں پر سفید موتی آ گیا ہو، بیٹوں کے غم کے مرحلے کچھ اور ہوتے ہیں، والد کی شفقت کے دریاؤں کی موجیں کوئی اور ہوتی ہیں۔ یہاں بیٹے کی فراق میں قرآن بتا رہا ہے وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ وَبْيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، نابینے ہو گئے غم کو اندر پی پی کر، کظیم پیالے غم کے بھرے ہوئے پی پی کر، آنکھیں بھی دے بیٹھے، طاقت بھی دے بیٹھے، جوانی بھی دے بیٹھے۔ اب یہ جملہ کہے کہ خاموش ہو گئے اور کچھ دن گزرے، اب سوچ رہے ہیں، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے جبرائیل علیہ السلام کی، اور وہ آ کر کہہ رہے ہیں اے صدیق کیا حال ہے آپ کا، کیسی طبیعت ہے، اے نبی کے بیٹے نبی کیسے شان ہے آپ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ جبرائیل کیا بات ہے، یہ کیسے آج جملے مجھے کہہ رہے ہو، میں تو غلامی کے زمانے میں اور عجیب عجیب تہمت لگنوں کے زمانے میں اور اس طرح کے گناہگاروں کے علاقے میں رہ رہا ہوں، یہ سارا علاقہ ہی ایسا تھا، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب گناہگار علاقوں میں بھی اللہ کا پیغمبر چلا جائے، گندی جگہوں میں بھی اللہ کا پیغمبر چلا جائے اور اس کے قدم لگ جائیں، تو اللہ پاک ان جگہوں کو بھی مبارک بنا دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ ہوا نہیں ہے پاک، پہلے تو نکالا ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن قدم مبارک تو جہاں جہاں سے گزر گیا وہاں ہے سحر آج تک، وہاں آج تک روشنی ہے۔ تو نکالا تو ہے لیکن مکہ دارالاسلام تو بن گیا اور قیامت تک بن کے رہے گا، مدینہ دارالاسلام بن گیا قیامت تک بن کے رہے گا۔ فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قرب قیامت آئے گا، علم اٹھتا جائے گا، نیک لوگ اٹھتے جائیں گے، تقوی طہارت کی باتیں اٹھ جائیں گی، اور یہ علم و عمل سکڑتا ہوا مدینہ مکہ کی طرف آ جائے گا۔ اور یاد رکھو دجال مکہ میں داخل، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، یہ سکڑتا ہوا یہ دنیا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، خواہ وہ مکہ اور مدینہ کا راستہ ہو، یا احزاب اور بدر ہو، یا حنین ہو، تبوک ہو، یا مکہ مکرمہ ہو، یہ ساری جگہوں میں آج بھی نورانیت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، نبی اگر ناپاک جگہ میں بھی چلا جائے، ناپاک جگہ میں بھی چلا جائے، اللہ نبی کے قدموں کی برکت سے اس جگہ کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اوپر بڑا انعام واشی کا مقرر کیا تھا اور دیا بھی ہے، کلیجہ چپایا علماء سیر نے لکھا ہے کہ اللہ نے ہندہ کو اسلام کی دولت سے نوازا اس لیے کہ نبی کے پاک چچا کا پاک کلیجہ جو منہ میں چلا گیا تھا، تو پھر اس منہ کو اللہ نے جہنم میں ڈالنا تھا؟ اس نے تو اپنی ضد و عناد اور کینے کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چمایا تھا، لیکن کلیجہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ پاک کلیجہ تھا جس کو سید الشہداء کا لقب سرکار دو جہاں نے دیا۔ اس نے تو کینے کو پورا کرنے کے لیے کلیجہ چپایا، لیکن کلیجہ تو پاک کلیجہ تھا۔ اللہ پھر اس جس نے کلیجہ چپایا اس منہ کو پھر جہنم میں ڈالنا اللہ نے گوارا نہیں کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر ہندہ کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ تو نبی جدھر سے گزرے وہ جگہ ہی پاک۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ، والد تو زندہ ہے، یہ آپ نے بتایا، ملاقات بھی نصیب ہوگی؟ کوئی اذن ہے ایسا ملاقات بھی میری والدین سے نصیب ہو جائے گی؟ تو فرمایا نصیب ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نصیب ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ بادشاہت، یہ وزارت خزانہ، یہ مصر کی ریل پیل، یہ سارے مرحلے، یا میرا حسن، یا یہ سب کچھ، یہ تمام چیزیں جو اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے ان کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی اس جملے سے مجھے خوشی نصیب ہوئی کہ والدین سے ملاقات ہو جائے گی۔ حقیقی محبت اس انداز کی ہوتی ہے۔ اب ادھر کچھ عرصہ گزر گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دن اٹھے تو کہنے لگے کہ بچوں جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، جاؤ تلاش کرو اور اس کے بھائی کو، اور نا امید نہ ہونا۔ آپ لوگ تو مسلمان ہو، ایمان والے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں، آپ جاؤ۔ بیٹے خاموش ہو گئے۔ آگے جملہ بھی بڑا سخت آ گیا کہ نا امیدی کی کوئی بات نہ کہنا، یہ تو پھر کافر نا امیدی کرتے ہیں۔ فرمایا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخی ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بچوں جاؤ، گھوم جاؤ دنیا میں، مصر میں بھی چلے جاؤ۔ فتحسسوا من یوسف واخی، جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید۔ ایمان والے نہیں ہوتے کافر، اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ چلے جاؤ، میرے بیٹے یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ بیٹے اب تیاری کر رہے ہیں، سواریوں کو تیار کر رہے ہیں، خود اپنا سامان باندھ رہے ہیں۔ کہا ابا جی کچھ بھی، کچھ ساتھ کوئی سکے لے جاتے ہیں، پھر تلاش بھی کریں گے۔ تو مصر میں تو ضرور جانا ہے، وہاں ہمارے دوسرے بھائی بھی ٹھہر چکے ہیں، یہودا، جو کہا تھا میں نہیں یہاں سے ہٹوں گا جب تک بنیامین نہ جائے، تو ان کو بھی تلاش کریں گے، پھر کچھ پیسے ہونے چاہیے، پھر غلہ بھی لے آئیں گے۔ کچھ پیسے لیے، بعض نے کہا وہ کھوٹے سکے تھے، بعض نے کہا کوئی ویسے سامان تھا کہ جیسے پرانے زمانے میں دیہاتوں میں پیسہ نہیں ہوتا تھا نا، تو لوگ دانے بھیج دیتے تھے، فلاں کر لیتے تھے کہ چلو اس کی جگہ پہ فلانی چیز لے آؤ، ایسی کچھ اور سامان باندھ دیا کہ یہی لے جاؤ۔ اب یہ پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، یہ بھائی دوبارہ، قرآن نے بتایا فلما دخلوا علیہ، اب سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، عرض کرنے لگے قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وَجِئْنَا بِبِزَاتٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ اے انبیاء علیہ السلام کے شجرہ نسب سے تعلق رکھنے والی یہ جماعت آج ایک نبی کے پاس پہنچ گئی اور تعارف کرانے لگی، ایو العزیز مسنا، اے عزیز مصر ہماری دنیاوی حالات بہت خراب ہیں، واہلنا الضر ہمارا گھرانہ بھوک میں ہے، قحط میں ہے، زہر اعتبار سے مصائب میں ہے، وجینا ببذات مزجات، اور کچھ گھٹیا سا سامان حاضر خدمت کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں، حالات خراب ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، سکے درہم و دنار بھی نہیں ہے، واہلنا وجینا ببذات مزجات فاوف لنا الکیل، لیکن درخواست یہ ہے ہمارے کھوٹے سکوں کو نہ دیکھنا، اپنے احسان مندی کو دیکھنا، فاوف لنا الکیل ہمیں غلہ پورا دینا، وتصدق علینا اے عزیز مصر ہمارے اوپر مہربان بن جانا، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ مہربانیاں کرنے والے شخص پر بڑا مہربان ہوتا ہے، اللہ کا فرمان ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، اللہ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اپنے پیغمبر ہوتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کی بڑی محبتیں، بڑے راز و نیاز وابستہ ہوتے ہیں، ہم کلامیاں ہوتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، سیر کرائے جاتے ہیں، عرش پہ بلایا جاتا ہے، بڑے مکرم لوگ، محبوب لوگ اللہ کو دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پسند ہیں، اور انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ غریب اور مسکین پسند ہیں، یہی تو وجہ ہے دوستو، جنت میں سب سے پہلے داخلے کے لیے انبیاء جائیں گے، اور انبیاء کے ساتھ دائیں بائیں پیچھے وہ پوری جماعت جو جنت میں جانے والی ہوگی وہ غربا اور مساکین کی جماعت ہوگی، فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھ میرے غریب امتی پھر میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، اللہ کو محبت کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو جماعت دنیا میں پسند آئی وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے اولاً، اور ثانیاً اللہ کو اپنی محبت کے لیے جو جماعت پسند آئی وہ غربا اور مساکین کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے عرض کیا، یا ایو العزیز مسنا واہلنا الضر وجینا ببذات مزجات فاوف لنا الکیل، ہمارے کھوٹے سکوں کو نہ دیکھنا، ہمیں پورا پورا غلہ دے دینا، وتصدق علینا اور ہمارے اوپر مہربان بن جانا، اس لیے کہ اللہ پاک مہربانیاں کرنے والوں پر اور مہربانیاں کرتے ہیں، جب یہ جملے کہے زہر ہے اللہ کا پیغمبر ہے، ایک عام شخص کو بھی جب اس عادت کا اس حالت کا پتہ ہو کہ وہ جو غلہ لینے آ رہے ہیں، جس گھرانے کی داستان بتا رہے ہیں، جس گھر کے دکھ بیان کر رہے ہیں، وہ تو گھر میرا اپنا ہی ہے، ایک عام شخص کو بھی جب یہ دوستوں معلوم ہو تو اس سے بھی برداشت نہیں ہوگا، اللہ کے پیغمبر سے کیسے برداشت ہوگا، رونے لگ گئے حضرت یوسف علیہ السلام، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یا رب اجازت دے دے اپنا تعارف کرا دوں، ان سے تعارف تو لے چکا ہوں، پہلے ایک اجازت ہو چکی ہے، اب میں کیسے یہ دکھ برداشت کروں کہ میرے والدین اور تمام میرے گھر والے آل خانہ اتنی پریشانی میں ہیں اور اتنی پریشانی میں ہیں کہ مہربانی کی درخواست بھی کر رہے ہیں صاحب، لیکن دعا دے رہے ہیں ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ جو نیکیاں کرتے ہیں ان پر اللہ مہربان ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ پر مہربانی کریں گے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے اس لیے کہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ عزیز مصر مسلمان ہے، مسلمان کو دعا دینی ہوتی ہے نا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ کہا جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ ان پر رحم و کرم کرتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام لو رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اجازت چاہ رہے ہیں، یار اب اجازت دے دے، وہی آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام پر کہ اجازت ہے تعارف کرا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعارف کرایا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، حیران ہو گئے وہ، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہمارے خاندان کے فرد یوسف کو عزیز مصر کیسے جانے گا۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، ارے یہ تو بتاؤ کیا کیا تھا تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے دوسرے بھائی کے ساتھ جب تم نا واقف تھے، ساتھ سوال بھی کیا کہ تم نے کیا کیا تھا اپنے بھائی یوسف اور بنیامین کے ساتھ، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کہیں زیادہ پریشان نہ ہو، اذ انتم جاہلون، جس وقت تم جوانی میں ایک خاص مستی میں جہالت میں تھے اور تم سے یہ غلطی ہو گئی۔ اب جب غور سے دیکھا حیران ہو کر کہ عزیز مصر کو کیا خبر، ہمارے گھر کے فرد کی یہ کہاں سے آ گیا غیب جاننے والا، جب غور سے دیکھا اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو، سارے بھائی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے تو یوسف علیہ السلام مسکرا گئے، جیسے مسکرائے وہ خاص طرح کے موتیوں کی لڑی والے دانت انہیں یاد تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، جب مسکرائے حضرت یوسف علیہ السلام مسکرانے سے وہ دانت، وہ پرانے زمانے 24 سال پہلے جو اپنے بھائی کو کبھی ہنستا دیکھتے ہوئے دانتوں کو دیکھا کرتے تھے وہی دانت محسوس ہو گئے۔ بعض نے لکھا ہے کوئی موروثی داغ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں اپنے تاج کو پگڑی کو ہٹایا، وہ موروثی داغ انہوں نے نظر دیکھ لیا، کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف، کچھ پیدا ہو گئی بات کہ یہی لگتا ہے، انت یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب تو اذن ہو چکا ہے کہ تعارف کرا دو، قال انا یوسف وہذا اخی، جی ہاں میں بھی یوسف بن یعقوب ہوں اور یہ میرے ساتھ بیٹھنے والا بن یامین یہ میرا بھائی ہے۔ لقد من اللہ علینا، اب یہاں تعارف کرا دیا، یہ اللہ کے جو نیک بندہ ہوتا ہے، عام شخص، عام نیک، پیغمبر کی بات تو اونچی ہے نا، عام نیک شخص وہ ہر وقت اپنی دنیاوی اور اپنی اخروی نعمت کو دیکھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتا رہتا ہے کہ کہیں کسی وقت کسی موڑ میں یہ حملہ نہ ہو جائے اور اس نعمت کی نسبت کہیں اپنی طرف ہی نہ چلی جائے، انا نہ بن جائے۔ تعارف کرایا، انا یوسف وہذا اخی، قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر، انہ من یتق ویصبر ان اللہ یجزی المحسنین، لقد من اللہ علینا، جی ہاں میں یوسف، یہ میرا بن یامین بھائی، یہ بھی میرا حقیقی بھائی، آپ بھی بن یعقوب اللاتی بھائی، اے اللہ نے میرے اوپر رحم و کرم فضل و کرم کیا ہے، اس نے نوازا ہے، اس نے نوازا ہے، لیکن نوازا اس لیے اور ہر کسی کو نوازتا ہے جی میں ہوں، رہتی دنیا میں گناہ کے اسباب سامنے آ جائیں، گناہ نہ کرنے والے ہوں، تقوی کی زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے ہوں، اور مصائب پہ صبر کرنے والے ہوں، جس میں دو خوبیاں ہوں، تقوی کی زندگی والے ہوں، اپنی جوانی کو بچانے والے ہوں، اپنی خلوت و جلوت کو بچانے والے ہوں، اور مصائب پر صبر کرنے والے ہوں، ایسوں کو اللہ نوازتے ہیں۔ اللہ نے مجھے بھی نوازا ہے، امتحانوں میں بھی گزارا ہے، تقوی کی زندگی میں بھی اس کے فضل سے رہا ہوں، اور مصیبت پر فراق والد میں، فراق گھرانہ میں، اپنے آل خانہ میں، یہ سب غم و حزن میں، جیل کی صعوبتوں میں، غلامی کے مراحل میں، میں نے صرف اور صرف ایک ہی کام کیا ہے، اور وہ ہے ویصبر، اللہ کے فضل و کرم سے صبر کرتا رہا۔ اور ایسے محسنین کو اللہ نوازتے ہیں۔ تعارف ہو گیا۔ اب بھائیوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ بات کی ہے، سب سے پہلے اپنے گناہ کی معافی چاہیے، حقوق العباد وہ جانتے تھے۔ جب دوستو کسی شخص کی حق تلفی ہو جائے، حق العبد، اس کی غیبت کر لی، اسے دھوکہ دے دیا، یا ویسے کوئی نقصان یا کچھ، اس میں عار نہیں محسوس کرنی چاہیے، یہ پیغمبروں کی اولاد ہے، جلیل القدر لوگ ہیں، اور وہ سارے بڑے بڑے ہیں۔ فوراً حق العبد جانتے تھے کہ ہم نے ضائع کیا ہے، نادانی کی وجہ سے ہو گیا ہے، مجھے ہمیں معاف کر دو۔ اللہ معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، معافی مانگنا انسان کا کام ہے، وہ شخص اگر معاف نہیں کرتا وہ اس کا کام ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہمارے ذمہ ہے جس شخص کی کوئی حق تلفی کی ہوئی ہو اس سے معذرت کرنی چاہیے۔ اب ان بھائیوں نے کہا لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ آپ بڑے اونچے ہیں، آپ صحیح تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی ایک جوانی کے مرحلے میں تھے، فوراً معافی کا اعلان کیا ہے، پھر واپس آئے یہ بچے اور اپنے ابو سے معافی چاہی، تو ابو نے فوراً معافی کا اعلان نہیں کیا، انشاءاللہ ممکن ہے اب اس کے بعد جو موضوع ہے وہ عید کے بعد کریں گے، ایک دو جمعے جو عید سے پہلے آئیں قربانی کے متعلق بات کریں گے۔ تو والد نے فوراً معاف نہیں کیا، کہا سأستغفر لکم، میں انشاءاللہ معاف کروں گا، آپ کے لیے معافی مانگوں گا، دیکھوں گا، سوچوں گا حالات کو کہ آپ لوگ یہ جذبات والی معافی ہے یا حقیقی معافی ہے۔ انہوں نے معافی چاہی، حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، اور ساتھ یہ بھائی کھانے میں حاضر ہوتے ہیں نا، اب تو کہا بھائی صاحب ہمیں شرم آتی ہے آپ کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے، ہمیں علیحدہ ہی کھانا دے دیا کریں، ہمیں وہ اپنی زیادتی یاد آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، سہارا دیا، اور یہ جملہ پڑا جو آگے بتاتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی روئیں اور پریشانی کا اظہار کریں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا آپ اگر مجھ سے الگ کھانا کھاؤ گے نا تو پھر مجھے بھی شرم آئے گی، آپ کی وجہ سے میرا مقام بھی بلند ہو گیا ہے، میں تو 20 درہم پر بکا تھا، مالک بن دار نے جو خریدا تھا انہوں نے بیچا تھا، میرا تو 20 درہم ریٹ تھا جب مالک بن دار کو آپ لوگوں نے گویا بیچا تھا، یہ نہیں کہا آپ لوگوں نے بیچا ہے، تو 20 درہم کا غلام مصر میں آیا ہوں، ان کو کیا خبر میں کون تھا، پیغمبر کی اولاد ہوں یا پیغمبر ہوں۔ آج جب ان کو تعارف ہوا کہ یہ یعقوب کے بیٹے ہیں، یعقوب اسحاق کے بیٹے ہیں، اسحاق ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو میرا بھی مقام بڑھ گیا، اب مجھ سے جدا کھانا نہ کھانا، ادھر ہی کھانا کھاؤ، آپ ساتھ کھانا کھاتے ہو میری عزت میں اضافہ ہے۔ ارشاد فرمایا، اور یہی جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تکلیف دینے والے فتح مکہ کے موقع پر صفا پہاڑی کے قریب ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، ہم نے آپ پر بڑے ظلم و ستم کیے تھے، تو آپ نے اس وقت بھی یہی جملہ تلاوت کیا تھا، فرمایا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. میں اپنی اس پرانی جو میرے اوپر زیادتی ہوئی ہے ذرہ برابر دہراؤں گا بھی نہیں. یغفر اللہ لکم, میں نے معاف کیا ہے, اب اللہ سے معافی چاہو وہ بھی معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اب تعارف ہو گیا, غلہ مل گیا. فرمایا اذا ابو بقمیسی ہذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. غلہ لے جاؤ, میرے والد کو میرا سلام کہنا اور یہ عرض کرنا کہ اب اذن مل گیا ہے, آپ کو تعارف کرانے کی اجازت مل گئی ہے, اور وہ قمیض جو آپ نے میرے گلے میں ڈالی تھی تعویذ بنا کر, وہ خاص تعویذ, وہ خاص قمیض جو اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو دی, اسحاق علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے دی, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے وقت جنت سے یہ قمیض لا کے جبرائیل علیہ السلام نے پہنائی تھی. یہ نسلم بعد نسلن, یہ خاص طرح کی قمیض پہنچتی پہنچتی یوسف علیہ السلام کے گلے کا تعویذ بن گئی تھی. جب کنویں میں تھے جبرائیل نے وہ تعویذ کھول کر وہ پہنا دی تھی. آج حکم ہوا کہ اے یوسف وہی خاص قمیض جو جنتی لباس ہے آپ نے زیب تن کی ہے اپنے والد کی طرف بھیج دو. اذا ابو بقمیسی ہذا فالقوه علی وجه ابی, یہ قمیض لے جاؤ میرے والد کے سر پر یہ قمیض ڈال دینا. یأتی بصیرا, وہ نابینا پن ان کا ختم ہو جائے گا, بینا ہو جائیں گے, اور آئندہ جب آؤ تو سارے آل خانہ کو لے کر آنا. ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. قافلہ روانہ ہو گیا, ادھر گھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں مجھے تو کچھ برا بھلا نہ کہنا, بوڑھا ہونے کے تانے نہ دینا, مجھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو آ رہی ہے. بچوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, آپ ابھی تک یوسف کو نہیں, ان کو تو نہیں پتہ نا جو پیچھے رہ گئے تھے, کہاں چلو دیکھ لیں گے. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو سوال و جواب میں نقل کیا کہ اللہ کے پیغمبر بھی عجیب ہیں, 250 میل کے نام سے مصر ہے اور قمیض کی خوشبو آ گئی, اور ادھر 3 میل بھی نہیں ہے جو کنعان کے جنگل کے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا, وہ قمیض کھول کر پہنائی بھی گئی یوسف علیہ السلام کو تو خوشبو نہیں آئی. فرمایا کسے پرسید از گم کردہ فرزن, کہ اے روشن گوہر پیرے خرد من. کسی نے پوچھا اس شخص سے جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا کہ کیا ہو گیا تجھے, زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی, کہ مصر سے قمیض کی خوشبو سونگ رہے ہو, چرا در چائے کنانش ندیدی, لیکن کنعان کے کنویں میں آپ کو قمیض نہ نظر آئی نہ اس کی خوشبو محسوس ہوئی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا افتح حال ما برق جہان, دمے پیدا و دیگر دمے نانس, گئے برتارم اعلی نشینم, گہے بر پشتے پائے خود نبینم. سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری مثال آسمانی بجلی کی چمک جیسی ہے, جب چمک جاتی ہے تو تنکے بھی نظر آ جاتے ہیں, اور جب ختم ہو جاتی ہے تو پاؤں بھی نظر نہیں آتے. انبیاء علیہ السلام کی شان یہ ہے جب نبوت کی روشنی وحی کی روشنی من جانب اللہ جب چمکتی ہے تو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے. جب اللہ وحی نہ بھیجے ہمیں اطلاع نہ دے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. تم کہتے ہو یہ کیسی نظر ہے یعقوب, تمہاری 3 میل میں بچے کو نہیں دیکھا اور تمہاری نظر نے 250 میل میں اپنے بچے کو دیکھ لیا. یہ نظر کی بات نہیں, یہ ربانی خبر اور عطا کی بات ہے. جب ہمارا رب چاہے ہمارے سامنے وحی کی روشنی کر دیتے ہیں, اطلاع دے دیتے ہیں, اور جب رب نہ چاہے تو ہمیں اپنے پاؤں کے اوپر کی بھی کوئی چیز ہو تو نظر نہیں آتی. انشاءاللہ اگلی بات عید کے بعد کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.